Resulüm. Sen bu Kur'an'dan önce bir kitaptan okumuş ve elinde de yazmış değildin. Öyle olsaydı, batıl söz söyleyenler elbette şüphelenirlerdi.